Game of Bella, game of Apple. Ik heb geen wifi in de club. Ik heb geen wifi in de club. Laat me met rust. Ik ben al binnen met mijn boys. Die bitch is gek. Meestal zegt ze niks op app. Nu wil ze dat ik er binnen zend. Haal je kaartje op internet. Free me niggas uit de chill. Kan niet wachten tot we samen zijn. Je ziet me binnen en ik verspil. Raak je om mijn salaris kwijt. Ik was al binnen. Ik was al. Ik val binnen bij een evacuatie. Ik heb een plek op de chillest die je locatie. Ik kan niet fronten, zien mijn boelen met mijn papies. Voel je Versace dan. Die bitch is gek, meestal zegt ze niks op app. Nu wil ze dat ik er binnen zet. Hou je kaartje op internet. Free me niggas uit de chill. Kan niet wachten tot we samen zijn. Je ziet me binnen en ik verspil. Raak je om mijn salaris kwijt. Ik was al binnen. Ik was al. Als je uitgaat, kan je niet vooruit gaan dat iemand je binnenzet. Ik ben met een heleboel MB's, maar schat, mijn verbinding slecht. Ik neem niet op alsof die feest van mij is, maar ik bouw je terug als die feest voorbij is. Wat ben je in de zon? Mikasa heet to sleep alone. Alle mannen zijn Josha. Op een donderdag, laat mijn jas in de kofferbak. Je staat voor de deur, je hebt geen onderdak. Kom alsjeblieft niet zeggen dat je op. Kom de hoer op de vloer, om de koeltje moet ontdooien. Voor die bandje om je post moest jij je kont gooien. Helemaal doel, als de kont zou ik een ton strooien. Die ponies doen loco. Die bitch is gek. Meestal zegt ze niks op app. Nu wil ze dat ik er binnen zet. Hou je kaartje op internet. Free me niggas uit de chill. Kan niet wachten tot we samen zijn. Je ziet me binnen en ik verspil. Raak je om mijn salaris kwijt. Ik was al binnen. Ik was al. Ze app, maar ik loop er voorbij. Check je kaartje nu maar op ticket script.